любовне мов ріка, як височимо гутні гісти, до неба я всі зіри заспіваю тобі, до мого серця доторкнись, відчу ти хочу цю любов, нехай твій Дух Святий зійде на повні серце знов. Про твою любов співаю, хай мій співи душі лунає, кожне серце нехай пізнає, що любов коля не минає. Любовне мов ріка, як височимо гутні гір, зійму до неба я свій зіри заспіваю тобі, до мого серця доторкнись, відчу ти хочу цю любов, нехай ти Дух Святий зійде на повні серце знов. Про твою любов співаю, хай мій спів і душі лунає, кожне серце нехай пізнає, що любов твоя. Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Твоя любовь, мов ріка, як височимо гутні гір, зійму до неба я свій зіри заспіваю тобі, до мого серця доторкнись, відчу ти хочу цю любов, нехай твій Дух Святий зійде на повні серце знов. Про твою любов співаю, хай мій спів і душі лунає, кожне серце нехай пізнає, що любов твоя не минає. Про твою любов співаю, хай мій спів і душі лунає, кожне серце нехай пізнає, що любов твоя не минає. Що любов твоя не минає. Що любов твоя не минає. Слава Ісусу! Слава нашому Творцу! Как Слово Божье, оно сегодня нам говорит, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Аллилуйя! Как велик наш Господь! Он нас так возлюбил, и мы сегодня будем Его прославлять. И сегодня открывай свое сердце для Него, воздай Ему ту славу, потому что Господь, Он есть наша крепость, Господь есть наша твердыня, и Он есть наш Избавитель. Пусть сегодня твои уста, они не молчат. Пусть сегодня Дух Святой возьмет в удел твои уста и наполняет для славословия нашему Творцу Иисусу. Аллилуйя. Ты есть скала моего спасения, ты сила моего жития, моя надея, моя натхнення, Боже, тебе. коли журба моє тисне серце, ти є потіха моя. Ти моя радість, моє ти. Достоин принять хвалу святые. есть святой Господь. Святый. И мы превозносим Тебя. Святый. Аллилуйя. Божий Сын. Аллилуйя. Наполняй.